모든 수입은 보이지 다 간주고 공격한 라사 진짜 공간 림다 간주고 깜깜 사양 구마다 뭐아어하나 ungkapkan rasa cintaku dan rindu takkan cukup ungkapkan sayangku padamu takkan cukup ungkapkan cintaku dan rindu takkan cukup ungkapkan sayangku